Zgadza. Oferujemy internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. To znowu jakiś sen. Nie, to Netia. Szczegóły na netia.pl i pod numerem 800-800-200. Zadzwoń. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro 3 patelnie Gerlach 53% taniej, 69 zł za komplet. A jajka ściółkowe L 50% taniej, 5,99 za 20 sztuk. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Duecie dla każdego. Huawei P9 Lite z czytnikiem linii papilarnych. I z dwoma aparatami, w tym jednym do selfie. Teraz w formule Duet nawet dwa smartfony Huawei P9 Lite, każdy już za złotówkę. Bo duety w Play płacą mniej. Szczegóły na play.pl. Play. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 lutego, minęła 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Wraca pamięć o żołnierzach wyklętych w całym kraju. Ludzie biegną tropem wilczym. Piesi staranowani przez kierowcę w Londynie. 5 osób trafiło do szpitali. Nad nową odmianą malin pracują sadownicy z Sądecczyzny. Mają być odporne na choroby i szkodniki. Biegną, pamiętając o żołnierzach wyklętych w kraju i za granicą. Bieg honorowy na dystansie 1963 metrów nawiązuje do roku, w którym zginął ostatni żołnierz wyklęty, Józef Franczak-Lalek. W stolicy zmagania trwają od 3 godzin. W Parku Skaryszewskim jest nasza reporterka Natalia Żyto. Powiedz, jaka atmosfera towarzyszy tej warszawskiej odsłonie biegów tropem wilczym. Czuć tu rywalizację sportową, ale także rodzinną atmosferę, bo są zabawy dla dzieci, rekonstrukcje historyczne i gorąca wojskowa grochówka. Pierwszych 10 osób, które przebiegły najszybciej bieg honorowy na 1963 metry, dostały już medale z rąk ministra obrony narodowej. Minister Antoni Macierewicz mówił, że ten bieg to znakomity sposób na promowanie historii Polski. Jest wydarzeniem, które angażuje całą rodzinę, a także społeczności lokalne. I dlatego wreszcie, że jest wysiłkiem fizycznym. W Warszawie różne trasy pokona w sumie około 4000 biegaczy. Mówią oni, że to dobra okazja, żeby potrenować przed sezonem, ale przede wszystkim chcą oddać hołd żołnierzom wyklętym. Na koszulkach mają zdjęcia m.in. Danuty Siedzikówny Inki czy Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Łupaszka. Zakończenie imprezy planowane jest na godzinę 16. Dziękuję. Z Warszawy mówiła Natalia Żyto. Dla wrocławian bieg jest okazją, by uczcić się tych, o których przez lata nikt nie wspominał. Biegniemy dla tych, o których powinniśmy pamiętać, a często ludzie nie pamiętają, że żołnierze wyklęci walczyli za Polskę, walczyli za nas. Próbowano wymazać z historii ich pamięć i teraz się do tego wraca przez takie biegi, między innymi pamiętamy o bohaterach. Wszystkie uroczystości poprzedzają Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony 1 marca. 5 osób trafiło do szpitali po tym, jak w londyńskiej dzielnicy Tottenham w grupę ludzi wjechał kierowca. Według relacji świadków prawdopodobnie stracił panowanie nad kierownicą. Wtedy wjechał w pieszych, uderzył w ścianę domu. Ranni śmigłowcem i karetkami zostali zabrani do szpitali w południowo-wschodnim Londynie. Policja bada przyczynę tego wypadku. Wcześniej do podobnego incydentu doszło podczas karnawałowej parady w Nowym Orleanie w stanie Louisiana. W tłum ludzi wjechał pick-up, raniąc 28 osób. Sprawca był prawdopodobnie pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. W szpitalu zmarł natomiast 73-letni mężczyzna, jedna z trzech osób poszkodowanych przez kierowcę, który wczoraj wjechał w przechodniów. Na jednym z placów w Heidelbergu w zachodnich Niemczech policja postrzeliła 35-latka uzbrojonego w nóż. Nadal nie wiadomo, dlaczego mężczyzna wjechał w ludzi. Jeszcze informacja z polskich dróg. W wypadku na trasie 22 w pobliżu Starogardu Gdańskiego po zderzeniu dwóch aut 5 osób zostało rannych. W miejscu wypadku obowiązuje wahadło. Nad nową odmianą malin pracują sadownicy z Brzeznej na Sądecczyźnie. Mają być odporne na choroby i szkodniki, zdradza Maria Buczek. Badania prowadzi się w celu uzyskania cennych odmian przewyższających swymi cechami, wysokością plonu, jakością plonu, zdrowotnością te odmiany, które są znane, które są obecnie uprawiane. To jest bardzo ważne w dzisiejszej produkcji, aby ograniczyć zastosowanie środków chemicznych do ochrony, aby uzyskać wysokiej jakości owoce.

soul. Help me lose control. Let me be, let me be with you. Wipe the canvas clean. Paint the brand. Nie słyszeliśmy, jak śmieje się Rachel Yamagata. No to mamy to za sobą. Zofia Kruszewska, Julia Kołodziej, Artur Orzech, witamy. To zaraz wracam, program trzeci. 13,5 minuty po godzinie 13. Prawie same trójki na naszym zegarze. artur.orzech@polskieradio.pl, jak zawsze kontakt do godziny 14, także na portalu społecznościowym na bieżąco program naszego dzisiejszego spotkania. No i jak to bywa w niedzielę, wyprzedzać będziemy kalendarz, mówiąc o tym, kto zaraz wraca, albo z koncertami, albo z nowymi płytami. Muzyka z Niemiec rzadko gości w naszych niedzielnych spotkaniach, tym razem jest ku temu okazja. Darling, you're laughable. How are you feeling now? Making it all about falling for you somehow. I can't refuse you. I'm doing Rebajny Filip Dausz z Niemiec jako Milky Chance i nowa ich płyta studyjna zatytułowana Blossom ukaże się 17 marca. No tak, kończy się luty, zaczyna marzec, więc pewnie patrzę, tak, płyty z marca, z kwietnia, pa, nawet będzie fragment jednej z maja. Ale po kolei, na razie Brooklyn i także nowa płyta kwintetu Tiny Hazard. Tam będą szumy. Proszę nie pomyśleć, że to nasza wina. To tak sobie wymyślili. Hazard i płyta Greyland już jest dostępna. Mamy dzisiaj 26, czyli od piątku. Od dwóch dni, gdy Państwo osiągnęli bardzo, bardzo ciekawe wydawnictwo. Przyznam, w dwóch miejscach dosyć męczące, jeśli chodzi o zabawę dźwiękiem, ale to wszystko ma sens, to wszystko jest spójne. Na płycie kwintetu z Brooklynu. Tiny Hazard. To teraz mężczyzna, który przybrał imię i nazwisko kobiety. On się naprawdę nazywa Aaron Valenzuela, ale występuje jako Harriet Brown. Swoją płytę wyda w kwietniu. Na razie mamy tę jedną piosenkę, która, proszę zwrócić na to uwagę, pod koniec jako żywo przypomina dokonania Prince'a. to arcy interesująco, no, ale trzeba będzie poczekać do 21 kwietnia. Harriet Brown z płyty Contact i Obsession. Na razie tylko ten jeden utwór. No a to rzeczywiście jest wydarzenie. Nie wiem, czy państwo cenią sobie dorobek formacji At The Drive-In, bo ja tak. Dwa razy się rozpadali i ta informacja już pewna, która od dłuższego czasu jest dostępna, to fakt, że po 17 latach wreszcie będzie nowa płyta studyjna. Na razie są dwa utwory. Ten pierwszy singiel niespecjalnie mnie zauroczył. Ten drugi, który za moment lepszy. Formacji At The Drive-In, która ukaże się 5 maja tego roku. No a tam po drodze jeszcze dwie nawet chyba płyty, jeśli dobrze pamiętam, Omara Rodriguez'a Lopeza, także proszę o tym pamiętać. No ale At The Drive-In dopiero w maju. Teraz w programie trzecim zaproszenie. Autopromocja. Zespół zasłużenie popularny, bo ważny. Jego piosenki zmieniają na lepsze życie wielu ludzi. Energia, cios, czat. Lux Torpeda. Na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję koncertu dziś, tuż po 19. Tomasz Szonta. Autopromocja. Tyle jeśli chodzi o zaproszenia. My wracamy do państwa. Troszeczkę to w stylu Cell Dwellera, który milczy na razie, więc sięgnijmy po Brytyjczyka. Blank Mass, nowa płyta World Eater. We'll be right back. Benjamin Powell, czyli Blank Mass, brytyjski artysta, którego fragmenty kompozycji Sundowna były wykorzystane w trakcie ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie. I nowa płyta, Blank Mass World Eater, 3 marca, a więc już za chwileczkę, już za momencik. 2 tygodnie później, nowa krótka płyta Anoniego. Jego krótka płyta, tak zwana epka Paradise, 17 marca. Tydzień wcześniej Amazonki Afryki, które już zwiastowałem, Płyta podpisana z wytwórnią Petera Gabriela, Real World Records, no i same gwiazdy afrykańskie. Kora za nami, to był pierwszy singiel, instrument zachodnioafrykański, dosyć istotne, pierwszy singiel i istotne też przesłanie tej płyty. Instrument, na którym niegdyś mogli grać tylko mężczyźni. No i super gwiazdy afrykańskie, między innymi Mariam Kone, między innymi Madina Ndiaye, no ale także z tych pewnie bliższych nam i Mariam Dumbia, i Neka, i Kandia Kujate, i tak jak w tym singlu, bo mamy nowy, Angelique Kidjo. Oh, ta cała płyta Amazonki i Afryki. I dokładnie tego samego dnia także nowa płyta Life in 24 Frames. Life in 24 Frames, Control Z, nowa płyta, 10 marca. No i kalendarz wyraźnie wskazuje na to, że to było ostatnie Zaraz Wracam w lutym i usłyszymy się w marcu. Can I fly?